47वां सर्ग। सिंधु देश के राजा का शत्रु पर विजय पाने में हेतुकथन, सूर्योदय और रण का क्रम वर्णन तथा दोनों राजाओं का विविध मंत्रास्त्रों द्वारा युद्ध वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री रामचंद्र जी, जबकि उक्त भीषण समर संगम हो रहा था, दोनों लीलाओं ने भगवती सरस्वती देवी से फिर यह पूछा, एक हे देवी, आपके संतुष्ट होने पर भी हमारे पति इस रणभूमि में, जिसमें से हाथी भाग रहे हैं, अकस्मात विजय क्यों नहीं प्राप्त करते, कृपा कर कहिए। दो श्री सरस्वती जी ने कहा, पुत्रियों, राजा विदुरथ के शत्रु इस राजा सिंधु ने विजय के लिए चिरकाल तक मेरी आराधना की थी। राजा विदुरथ ने विजय की कामना से मेरी आराधना नहीं की थी, इसलिए यही राजा सिंधु ही विजय प्राप्त करेगा और राजा विदुरथ पराजित होगा। संपूर्ण प्राणियों के हृदयांतर्गत संवित ही मैं ज्ञप्ति हूँ। उस ज्ञप्ति रूप मुझे जो पुरुष जब जैसा प्रेरित करता है, यानी काम कर्म और वासना के बल से बल देने में प्रवृत्त करता है, तब उसका वैसा फल संपादन करती हूँ, यानी तत्तत् फल रूप से विवर्तित होती हूँ। 3-4 उक्त अर्थ को ही स्पष्ट करती हैं। जो मुझे जैसे प्रेरित करता है, उसके लिए मैं तत्फल स्वरूप होकर स्थित होती हूँ। मेरा यह स्वभाव अग्नि की उष्णता के समान अन्यथा नहीं होता। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार बाले राजा विदुरथ ने। 386 पेज 387 47 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। मैं मुक्त ही हूँ इस बुद्धि से मेरी, जो कि प्रतिभारूपिणी है, आराधना की है, इसलिए वह मुक्त होगा। 387 बाले से अप्रबुद्ध लीला को संबोधन किया गया है। प्रबुद्ध लीला को बाले से संबोधन संभव नहीं है, क्योंकि लीला प्रबुद्ध हो चुकी है। राजा विदुरथ का शत्रु जो सिंधु नामक राजा है, उसने स्वयं मैं जैसे शत्रु को पीड़ित करूं इस संकल्प से मेरी पूजा की थी। 7 हे बाले, इसलिए राजा विदुरथ उस देह को पाकर तुम्हारे और इस भार्या के साथ समय आने पर मुक्त होगा, और इसका शत्रु राजा सिंधु इसको मारकर विजी हो पृथ्वी तल में स्वयं राज्य करेगा। 8-9 वर्टिकल बार वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, दो देवियां यूं कह रही थी कि जूझ रही दो सेनाओं का आश्चर्यमय युद्ध देखने के लिए मानो भगवान भास्कर उद्याचल में आरूढ़ हुए। 10 जिन तिमिर संघातों ने, अंधकार समुदायों ने, रात्रि में, संध्या में, तारों की भांति राक्षस, पिशाच आदि जीव संघों को वैररूपी विदुरथ की सेना की नाई प्रकट किया था, वे न मालूम कहाँ चले गए। 11 नीला आकाश और पर्वत श्रेणियाँ धीरे धीरे प्रकट होने लगी। संपूर्ण भुवन काजल के सागर में से निकाला हुआ सा शोभित हुआ। 12 रणभूमि में श्रेष्ठ वीरों पर रुधिर छटा की नाई, शैलों पर सुवर्ण के द्रव समान सूर्य किरणें गिरी। 13 तदुपरांत आकाश और रणभूमि दोनों आकाश में उड़ी हुई और भूमि पर गिरी हुई वीरों की भुजाओं से ऐसे प्रतीत होते थे मानो उनमें सर्प घूम रहे हैं। परस्पर प्रभा से दोनों ऐसे प्रतीत होते थे कि मानो उनमें सोना बिखेरा है। आकाश में उड़ रहे और भूमि पर गिरे हुए कुंडलों से आकाश और धरती तक ऐसा मालूम पड़ता था मानो उनमें रत्नराशियां बिखेरी हों। सिरों से कमलपूर्ण तालाब से प्रतीत होते थे, हथियारों से मानो गैंडों से निबिड़ रूप से भरे से मालूम होते थे, बाणों से ऐसे लगते थे कि मानो वे टिड्डियों के दल से व्याप्त हों, रक्तकांति से वे स्थिर संध्या से युक्त से मालूम होते थे, शवों से सिद्ध पुरुषों से पूर्ण हारों से सांप की केंचुल से भरे से कवचों से प्रदीप्त और संकटग्रस्त से प्रतीत होते थे। आकाश में उड़ रही और भूमि में गिरी हुई पताकाओं से मानो उनमें लताएं लहलहा रही हों, जंघाओं से मानो उनमें वंदनवार बनाए गए हों, हाथ और पैरों से वे पल्लवयुक्त से प्रतीत होते थे, बाणों से शर के वन के सदृश लगते थे, शस्त्रों की किरणों से हरी धूप से हरे भरे मैदान से प्रतीत होते थे, शस्त्रों के समूहों से केतकी के फूलों से युक्त से प्रतीत होते थे, हथियारों के समूहों से व्याप्त वे उन्मत्त भैरव से प्रतीत होते थे, शस्त्रास्त्रों के टकराने से उत्पन्न हुई अग्नि से प्रफुल्ल अशोक के वन के तुल्य प्रतीत होते थे, समुद्र की नाई धुंधु महाशब्द वाले प्रातःकाल के सूर्य से प्रतीत आयुध वाले भाग रहे सिद्ध नायकों से सवर्ण नगराकार प्रतीत होते थे, प्रास तलवार शक्ति चक्र दृष्टि और मुद्गरों के उत्पतन और निपतन से आकाश प्रतिध्वनित हो रहा था, बह रही रुधिर नदी के प्रवाह से शवों के झुंड बहाए जा रहे थे, भुशुंडी शक्ति कुंत तलवार शूल तथा पत्थरों के उत्पतन और निपतन से आकाश और रणभूमि पट गई थी, शूल और अन्यान्य शस्त्रास्त्रों के आघात से आच्छन्न कबंध वहां पर गिर रहे थे। सर्ग पेज 388 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। और काल के सदृश कराल तांडव करने वाले वेताल हलगल शब्द कर रहे थे 14-22। इस प्रकार आकाश और रणभूमि का वर्णन कर सिंधु और विदुरथ का द्वैरथ जिसमें केवल दो ही रथ हैं युद्ध का वर्णन करते हैं। परस्पर के युद्ध से अपने अपने योद्धाओं का विनाश हो जाने से शून्य रणभूमि में जैसे स्वर्ग में आकाश के चिन्हभूत सूर्य और चंद्रमा दिखाई दें, वैसे ही राजा विदुरथ और राजा सिंधु के प्रदीप्त और चंचल दो रथ दिखाई दिए। वे दोनों रथ चक्र शूल भुशुंडी दृष्टि प्रास और अन्यान्य हथियारों से खचाखच भरे थे और उनमें प्रत्येक में 1,000 वीर सवार थे। विस्तृत शब्द वाले अपने अपने पैतरों से अपनी इच्छानुसार घूमते थे, उनके चीतकार युक्त महान पहिए से अनेक मृत और घायल सैनिक चूर चूर किए गए थे। मदोन्मत्त हाथी की चाल से वे रुधिरंदियों को जो केशरूपी सेवाल से पूर्ण थी, रथों के चक्र ही जिनमें चक्रवाक और जल में प्रतिबिंबित चंद्र थे तैरते थे, उन्होंने चल रहे पहियों के आघात से हुई व्यथावश घायल हाथियों को गिरा डाला था। उनमें मणि और मोतियों के झनकार ही रण में प्रवृत्त कुबरों के रथ के अग्र भाग के शब्द हो रहे थे, वायु के आघात से फरफरा रही पताका के अग्रभाग में पटपट शब्द हो रहे थे। जिन वीरों के सैनिक कातर थे ऐसे अनेक महावीर उनके पीछे चल रहे थे। वे रणभूमि में चल रहे भाले बाणों धनुषों शक्तियों प्रासों कीलों और चक्रों की धाराओं को उगल रहे यानी वृष्टि कर रहे थे। 23-29 वर्टिकल बार रणभूमि के कुंडल के समान अलंकार रूप रथों के परिवर्तन रूप मंडल में एक क्षण भर आवृत्ति कर युद्ध में वे दोनों सम्मुख परस्पर की क्रिया के व्यत्यास से शोभित होते थे। बाणरूपी धारासमूह और प्रास रूपी ओलों के गिराने और उनको सहने के लिए की गई ध्वनि होने पर दोनों ही परस्पर तरंगित सागर और मेघों की नाई गरजते थे। परस्पर आघात प्रतिघात कर रहे उन दोनों भूमि के नरश्रेष्ठों के पत्थर के मुसल के सदृश बाण आकाश में फैलते थे। 30-32 वर्टिकल बार उन बाणों में से कुछ के मुंह तलवार के सदृश थे, कुछ के मुंह मुद्गर के सदृश थे, कुछ के मुंह चक्रों के तुल्य थे, कुछ के मुंह कुल्हाड़े के सदृश थे, कुछ के मुंह शूल और शिलाओं के सदृश थे, कुछ के मुख त्रिशूलाकार और कोई महाशिला के समान स्थूलाकार थे। वे सब बाण आकाश में फैलते थे। 33-34 वर्टिकल बार उस समय प्रलयकालीन वायु से गिराए गए पत्थरों के समूहों की नाई बाण उन पर गिरते थे। सिंधुराज और विदुरथ का परस्पर सम्मिलन प्रलयकाल में बढ़े हुए दो समुद्रों के परस्पर सम्मिलन विलास के तुल्य हुआ। 35-47 सर्ग समाप्त।